زانتا مسلمان وای گردی دم پردی سرا ولم بدخ پنتر جور دم مرگی سرا ولم بدخ پنتر جور دم مرگی سرا زانتا مسلمان وای گردی دم پردی سرا ولم بدخ پنتر جور دم مرگی سرا ولم بدخ پنتر قتل رواد رواد سکلی چی واجب دی هغا کامنک دی او کفت مولا سعیب دی قتل رواد رواد سکلی چی واجب دی هغا کامنک دی او کفت مولا سعیب دی نیسی چی یهود و نصارات و پدوستی سرا ولم بدخل تربر زانتا مسلمان وای گردی لبردی سرا ولم بدخل تربر ما تبرا بردي أجرزان كجاسوسان دي وليس روت فتانك تاجكان دي ما تبرا بردي أجرزان كجاسوسان دي وليس روت فتانك تاجكان دي سوكتي همكاري كلير غلقر أمريكاي سرا ولم بدخ بلتر دور جور دي دمرقي سرا سوكتي همكاري كلير غلقر أمريكاي سرا ولم بدخ بلتر دور جور دي دمرقي سرا ولم بدخ بلتر دور جور دي دمرقي سرا زانتا مسلمان وعي كردي لبردي سرا ولم بدخل تربر جور دي دمرقي سرا ولم بدخل تربر جور دي دمرقي سرا ندي دا سي مسلمان عن منافقين دي دغا فرائل رحمة للعالمين دي ندي دا سي مسلمان عن منافقين دي دغاف بايلي رحمة العالمين دي سوكتي كوي منا أباما أولا كرزي سرا ولم بدخل تربر جور دي دمرقي سرا سوكتي كوي منا أباما أولا كرزي سرا ولم بدخل تربر جور دي دمرقي سرا ولم بدخل تربر جور دي دمرقي سرا زانتا مسلمان وای گردی لبردی سرا ولم بدخل تربر جور دی دمرگی سرا ولم بدخل تربر جور دی دمرگی سرا مینم یار باد بلچا سرا پیدا مکلی مینم یار باد بلچا سرا پیدا مکلی خدایا په نصیب می د کفار ملګرتیا مکلی خدایا په نصیب می د کفار ملګرتیا مکلی امین وما بدر ویش تمام عمر د غازی سرا ولم بدخل تربر جور د دمرګی سرا وما بدر ویش تمام عمر د غازی سرا ولم بدخل تربر جور د دمرګی سرا ولم بدخل تربر جور د دمرګی سرا زانت مسلمان وای گردی لبردی سرا ولم بدخل تربر جور دی دمرگی سرا زانتا مسلمان وعی گردی لبردی سرا ولم بدخل تربر جور دی دمرگی سرا ولم بدخل تربر جور دی دمرگی سرا ولم بدخل تربر جور دی دمرگی سرا